Święty sakrament, piekiel do niego szlakiem wyższy pułap. Nowy testament, czarny ksiąg, że orufa była. Potępienie tych, co drwią, by poczuli każdy wers napisany jest krwią tych ulic, ten flow ich odmuli temperamenty wschodnie. Czary, my tą płytą niesiemy światu pochodnie wiary. W nieco innym składzie, nie czuj się winny. Na dzień dzisiejszy winni zdradzie biegają w innym stadzie. Nadszedł dzień szubieni, co odejdą w cień straceni. Nałożą welon żałoby, odziani w czerń strąceni. Na głowach cierni spod ziemi, wychodzi zemsty demon. Czarne chmury ciemności otoczył ten styl niemoc. Opętanie czas opuszczać pod ziemię. W szponach paraliżu strach zapuszcza korzenie. Grzech na ustach cierpienie, siłą do prawdy zmuszę. Może zwrócę ci życie w zamian za twoją duszę. Gdzie bogatynie i kres mistrze? Twój prywatny Armagedon gasi Bożą iskrę. Dziś przy końcu drogi odczytamy grzechów listę. A z piekła do nieba trzeba przejść przez czyście. Gdzie bogatynie i kres mistrze? Twój prywatny Armagedon gasi Bożą iskrę. Dziś przy końcu drogi odczytamy grzechów listę. A z piekła do nieba trzeba przejść przez czyście. Gdy ten beat poruszy ziemię, flow ją rozniesie w pył. Dusza opuści ciało, zostaniemy tylko ja i ty. Szary dym gli przyszłość, gdzie ten hip-hop on zabił, by wskazać jasno rzeczywistość. Istotny czyn, symbol wejścia w grę. Martwe sny żyją, wezmą cię w miejsca, gdzie czarne łzy płyną tuż pod próg wrót piekieł. Gdzie krzyk radości u bram raju rozchodzi się echem. W ręku mam beretę, z impetem rozrywa ci mózg. Gdy wciskam spust, uśmiech nie znika mi z ust. Jestem tu, nas dwóch, w miejscu ciągłych próg. Chodźmy tam, gdzie Bóg lub w krainę wiecznie potępionych dusz. Potem tony słów znów biją w serce nóż. To nie rap, to ty umierasz, tyran wróg. Prawda zwala z nóg, fala prawdy łamie kar. Życie uleciało, stąd masz wybór, piekło, raj. Gdzie bogatynie i kres mistrze? Twój prywatny Armagedon gasi Bożą iskrę. Dziś przy końcu drogi odczytamy grzechów listę. A z piekła do nieba trzeba przejść przez czyściec. Gdzie bogatynie i kres mistrze? Twój prywatny Armagedon gasi Bożą iskrę. Dziś przy końcu drogi odczytamy grzechów listę. A z piekła do nieba trzeba przejść przez czyściec. Mamy tu biblijny Eden, stworzony przez Boga dla nas. Choć często ulegamy pokusom szatana. Mamy w sobie wiarę i ogień, jak Dedal z Ikarem. Wiarę i parę podobieństw w raju zwanym ogrodem. Mamy wolność, prywatny partę, zdroszczyni złoto. Okazję zbudować arkę, zanim pochłonie to potop. Matka ziemia nasączona krwią Abla nadal daje plony ludziom dobrym, nie tym z piętnem Kaina. Nasza nirwana za pokutę wietrze. Zanim poczułem słodycz nieba, zaznałem gorczy w piekle. Jak każdy żałujący za grzechy Samarytanin. Mamy tu niebo w postaci odłamków szkła pod stopami. Raj z dala od sporów, powstać z popiołów. Czy przegrać życie sowicie w krainie upadłych aniołów?